یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف کہاں پر بنے گا؟ زیر گنبد خضرا. وہاں ان کے لیے جگہ باقی رکھی گئی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پرنوار بھی ہے, شیخین کریمین بھی سرکار کے قدموں میں جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں, اور وہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی جگہ موجود ہے جہاں آپ مدفون ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.